राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी विक्रम संवत 2054 16 अप्रैल 1997 को रामधाम सिंथल में प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम संसार से ऊंचा उठना परमात्मा को प्राप्त करना ये क्यों करना चाहिए। ये जो बात कही जाती है कि संसार का नित्य योग हो रहा है और परमात्मा का नित्य योग अपने साथ में है और संसार का त्याग करो और परमात्मा प्राप्त करो, ये क्यों कहे ऐसा, क्यों कहे, क्यों करे, क्या मतलब है इसका, मतलब क्या, तात्पर्य क्या। संसार को छोड़ो और परमात्मा पकड़ो, तो ये नया काम क्यों कर रहे हैं। संसार को पकड़ो चलते ही है, परमात्मा अपने घर है, अपने अपने घर बैठे हैं, ये आफत नहीं क्यों कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, अब वो ध्यान दें आप लोग। ये जो पदार्थ और व्यक्ति और क्रिया है ना, एक तो ये व्यक्तियां है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, बात है, स्थावर है, व्यक्तियां शरीर, एक ये वस्तु है और ये करना, खाना पीना चलना फिरना लेना देना, तीन बात हुई, तीनों बातें हैं, इनके साथ हम रह नहीं सकते और ये हमारे साथ रह नहीं सकते, इस वास्ते इनका त्याग करना कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, प्यारे से प्यारा व्यक्ति भी क्या सदा हमारे साथ रह सकता है, क्या उनके साथ हम रह सकते हैं, विचार करेंगे रा। कोई व्यक्ति हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बंधु संबंधी कुटुंबी मित्र प्यारे सगे गुरु महात्मा संत, कोई भी साथ रह सकता, हम उनके साथ रह सकते हैं, वो हमारे साथ रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। ऐसे कोई भी वस्तु हमारे साथ रह सकती है क्या, वस्तु के साथ हम रह सकते हैं, तो नहीं रह सकते। और क्रिया करने में भी हम हरदम कर सकते हैं क्या, राम राम भी हरदम कर सकते हैं क्या, नींद नहीं लेंगे क्या, सुटेगा नहीं, ऊंची से ऊंची क्रिया और साधन खाना पीना चलना फिरना देखना क्रिया, तो इनके साथ हम हरदम रह सकते हैं, हरदम करने में रह सकते हैं, तो हरदम क्रिया भी क्रिया के साथ हम नहीं रह सकते। तो इनके साथ रहना का जो इच्छा है ये दुखों का कारण है, क्योंकि रह तो सकते नहीं, रहना चाहते हैं, फिर दुख होगा और क्या होगा, दुख के सिवा और क्या होगा। किसी व्यक्ति के साथ सदा रह नहीं सकते, किसी वस्तु के साथ सदा नहीं रह सकते, किसी क्रिया को भी निर्दम कर नहीं सकते। तो वस्तु व्यक्ति क्रिया ये हमारे साथ रह जाए, हम इनके साथ रह जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो ये दूर हो गई तो हम इनके साथ रहना चाहेंगे, दूर हो जाएंगे तो दुख होगा, इस वास्ते हम इनसे पहले दूर हो जाए तो निहाल हो जाए, दुख बच जाए। संसार के त्याग की बात क्यों कही जाती है, कभी इसके साथ रह सकते नहीं और हम साथ रहेंगे, रहना चाहेंगे, दूर हो जाएंगे तो दुख होगा, तो ये सदा दूर होने वाले हैं, पहले से ये प्रश्न है कि इनकी सेवा करो, इनका सदुपयोग करो, इनका ठीक तरह उपयोग करो और इनके साथ रहने की इच्छा मत रखो, ना ये साथ रहे ना हम साथ में रहे, इस इच्छा को छोड़ दो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हित करो, उपयोग में लाओ, ठीक तरह से अपने दूसरों से करियर से करो, परंतु लिप्तता होती है इनके साथ में वो दुखदायी है। हम लिप्त हो जाएंगे और ये छूट जाएंगे तो दुख होगा, तो दुख कोई चाहता नहीं और सुख सब चाहते हैं, इस वास्ते ये कहा जाता है संसार से उपराम होना, भगवान को प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि दुख चाहता नहीं कोई, सब सुख चाहते हैं, तो इनके साथ रहने में दुख होगा और परमात्मा के साथ होने से सुख होगा, और सुख इतना बड़ा होगा जिसके समान कोई सुख है ही नहीं। यंग लब्ध वाचा परम लाभ मन्यते नाधिगंत, जिस लाभ की प्राप्ति होने बाद उससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, इतना लाभ। और तम विद्या दुख संयोग भी हो, दुख का संयोग ही जहाँ नहीं है, दुख का स्पर्श ही नहीं है, दुख का अत्यंत भाव है सुख प्रभु साथ। ये साधारण दृष्टि से हम देखे तो ये बात है, ये भजन धर्म करना, सत्संग करना, सत्शास्त्र उपचार करना, इनमें रहना, इसका तात्पर्य क्या है कि दुख सदा मिट जाए, सदा ही सुख हो जाए, ये खास चीज है। इस बार हम परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, नहीं तो लेने देने की अपने की परमात्मा प्राप्ति हो चाहिए ना, वो मतलब क्या अपने सुख क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि साथ रह सकेंगे नहीं, तो साथ रहने में दो बात होती, एक तो अपने लिए साथ में रहे, एक उनके लिए साथ में रहे, तो उनके लिए साथ में रहो, अपने लिए साथ मत रहो, इतनी बात है। कुटुंबियों के साथ रहो तो कुटुंबियों के लिए रहो, उनका हित करना, उनकी सेवा करना, उनको भूख पहुंचाना, आदर करना, मान देना, उनके लिए रहो। अपने लिए रहोगे तो अपने साथ तो रह सकेंगे नहीं, दुख होगा। काम करो तो उनके लिए करो, अपने लिए मत करो, अपने लिए कोई रहेगा नहीं। अपने लिए प्रहलाद जी के पिता ने कितना किया प्रत्यक्ष, में सदैव रहो सही के साथ में, कितने लेकर नहीं रह सका, रह सकते ही नहीं। तो ये जो रहने का उद्योग है ये राक्षसों का काम है, असुरों का काम है, भूला मत मानना भाई। क्षण का ही साथ रहेंगे, साथ रह सकते नहीं। वस्तु और क्रिया के साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ वस्तु और क्रिया नहीं रह सकती, रह सकते ही नहीं वे साथ। इस वास्ते इनके साथ रहो केवल इनके लिए, अपने लिए नहीं। साथ रहना ही पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है, तो केवल इनके लिए साथ रहो। ऐसे स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु कुटुंबी माता पिता सुहृद प्यारे मित्र जाति के सबके साथ रहो, केवल उनकी सेवा के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए, अपने लिए मत रखो। अपने भूल क्या होती है कि हमारे लिए उनके साथ रहते हैं, अपने लिए स्त्री के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, कुटुंबियों के साथ, अपने लिए रहते हैं। ये एक युक्ति है, उपराड़ी है, हिसाब होता है ना, हिसाब उपराड़ी होती है, उसी में हिसाब बहुत जल्दी हो जाता है। तो संसार के आत्मिक बात ये उपराड़ी है, एक युक्ति है, एक खास बात है, खूब विचारने की बात है। ये क्या धन के साथ हम रह सकते हैं? क्या धन हमारे साथ रह सकता है? क्या शरीर के साथ हम रह सकते हैं? शरीर हमारे साथ रह सकता है? मन बुद्धि इंद्रिय हमारे साथ रह सकते हैं? हम इनके साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। गाढ़ सुषुप्ति में किसके साथ रहते बताओ? आपका अनुभव, सबका अनुभव है, गहरी नींद आ जाती है, गाढ़ सुषुप्ति हो जाती है, क्या उसमें शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आपके साथ रहते हैं? आप इनके साथ रहते हैं क्या? ये हमारे को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई हरदम साथ रहने वाली चीजें नहीं है ये। इस बात दूसरों के लिए ही साथ संग कर दिया, दूसरों की सेवा कर दी, इसी लिए इनके साथ रहना है। अपने साथ अपने लिए इनके साथ संबंध नहीं रखना है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये संसार के हैं और संसार के लिए है, ये खास बात है। सत्संग के द्वारा वो चीज मिल जाए जो सदा के लिए अपने काम आवे। अब आज का सत्संग अभी का है ना, ये आज का ही है, अंतिम सत्संग है ये आज का, अभी का सुबह का। तो खास बात ये है, सार चीज है। तो ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि मैं तक भी संसार का है, संसार के लिए है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये ठीक समझ लेनी है बात, फिर बर्ताव करो, रहो, कोई हर्ज नहीं है, कोई बाधा नहीं होगी। जैसे रेल में बैठे हैं तो रेल में बैठे आदमी अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, तो क्या बाधा लगेगी? कोई उतर जाए, कोई चले जाए, तो क्या बाधा, अपने क्या फर्क पड़ता है? इस तरह से सब संसार मात्र हमारे साथ रहने वाला नहीं, हम संसार के साथ रहने वाले नहीं और हमारे लिए नहीं। तो संसार की सेवा के लिए रहो। अगर ये बर्ताव हो जाए, ऐसा मीठा बर्ताव होगा, ऐसा बढ़िया आनंद होगा, घर गृहस्थी बहुत बढ़िया होगी, साधु भी बहुत अच्छे होंगे, गृहस्थी भी बहुत अच्छे होंगे, भाई लोग भी बहना भी बड़े सुख से रहेंगे, आराम से रहेंगे। एक एक हित के लिए कितना आनंद रहेगा बोलो। मेरा विचार है, मैं सब आपके हित के लिए रहूं, आपके हम सब हित के लिए, सबके सब सबके हित के लिए रहे, कितना आनंद होगा। केवल दूसरों की सेवा के लिए रहे, आनंद ही आनंद होगा, दुख संताप होगा ही नहीं। दुख तो मिट जाएगा, आनंद है, या दो दोनों बात हो जाएगी, ये दो ही चाहते हैं हम, और क्या चाहते हैं? दुख तो मेरे नहीं, सुख मिल गया। तो दुख मिटना और सुख पास आने के लिए खास बात है, ये सार बात है। जहां रहे उनके लिए रहे, तो रहे जीते मौज, मर जाए तो मौज, कोई मर जाए तो भी है, जितन धन रहना उनसे, धन आवे तो अच्छी वैसी सेवा करे, नहीं है तो न सही। कितने आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा। आदर करे तो मर्जी, नहीं करे तो मर्जी, अपने आदर के लिए रहते ही नहीं। प्रशंसा कोई करे न करे, हम प्रशंसा के लिए रहते ही नहीं उनके साथ में, न निरादर के साथ रहते। कोई निरादर करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, तो उसी लिए वो नहीं रहते। तो करे तो करे, ये नहीं करे हमारा, यूं करे तो आफत हो जाएगी कि निरादर कर दिया इसने, तो निरादर नहीं करे तो पकड़े क्यों अपने? आदर करे, निरादर स्वतंत्र है सब, आपकी मर्जी है, निरादर करे, आदर करे, कि तुम्हारा कोई आधिपति है उन पर, तुम्हारी बात माने न माने, सब स्वतंत्र है। कहते माने तो अच्छा लगता है हमें, आदर करे तो हमें अच्छा लगता है, हमारी प्रशंसा करे तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है वहां, तो आप करो, आप करो उनके साथ, आदर करो, सत्कार करो, सुख पहुंचाओ, प्रशंसा करो, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, इस बात करते हैं। दूसरे हमारे लिए करे ये तो अधिकार नहीं है ना, जो अच्छा लगता है वो आप करो, अच्छा लगता है वो दूसरा करे, इसमें तो परतंत्रता है, पराधीन सुखने सुखना ही। पराधीन में ठीक मानोगे तो दुख पड़ना ही पड़ेगा, पराधीन में सुख नहीं होता, पराधीन तो महान दुख है। दूसरा हमारे अनुकूल बन जाए, इसमें कोई स्वाधीन है? हम दूसरों के अनुकूल बन जाए ये स्वाधीन है, जितना बन सके उतना ही बनना, ज्यादा बनना नहीं है। जितना सुगमता से दूसरों के अधीन बन सके, दूसरों की सेवा के लिए, तो कोई हर्ज नहीं है, उतना ही बनना है, ये हम बन सकते हैं। और दूसरे हमारे अनुकूल बने, ये इच्छा का ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बनेगा नहीं, इच्छा करो दुख पाओगे, तो दूसरे बनेंगे तो नहीं, फिर दुखी होगा, चाह ना करे चीज ना मिले तो दुखी होगा, तो चाहना ही नहीं करे ठीक हो जाए। हमें एक जगह बात पढ़ी कि हम बड़े अभागे हैं, हमारे को धन नहीं मिलता, हमारे कुटुंब नहीं मिलता, हमारा आदर नहीं मिलता, हम बड़े अभागे हैं। तो एक बढ़िया बात, इसको उत्तर बहुत बढ़िया दिया, उत्तर दिया कि तुम अभागी है, नहीं मिलता, ये अभाग्य नहीं है, यानी कि इच्छा करते हो ये अभाग्य हो। भाग्यवान कब हो, इसके नहीं करो भाग्यवान हो, ये नहीं मिलना अभागा नहीं है, धन नहीं मिला हम अभागे है, अरे धन की इच्छा करो ये अभागा है, धन तुम्हारे लिए है तो तुम धन के लिए हो, तो हमारे लिए जरूरत नहीं, धन की हमें गर्ज नहीं, रोटी की हमें गर्ज नहीं। याद है कोई बात है, रोटी आपके बिना सड़ जाएगी, दो चार दिन पड़ जाएगी तो आप दो चार दिन सड़ोगे नहीं, तो आपके कारण रोटी सार्थक है, आप सार्थक नहीं हो रोटी के लिए, तो जिनके लिए हम सार्थक नहीं, हम क्यों अपना मूल्य घटाएं? हम इनके बिना रह सकते हैं, हमारे बिना भी नहीं सकते हैं। शरीर के बिना हम रहते हैं रहते हैं रहते हैं रहते हैं, थोड़ी देर रहेंगे भी, पर हमारे बिना शरीर नहीं रहेगा, सड़ जाएगा। जो कोई फरलांग बन लो नाल सको, ताकत नहीं रहने की, हम शरीर में रहते हुए भी शरीर के बिना रहते हैं, अब शरीर रहता है, शरीर पर भी नहीं रह सकता, तो ये सीजन सबके बिना हम रहते हैं, भगवान के बिना हम नहीं रह सकते, हमें कभी भगवान नहीं रह सकते, भगवान की भी ताकत नहीं कि हमारे को छोड़कर रह जाए, हमारे छोड़कर रह जाए तो भगवान छोटे हो जाएंगे, तो हमारी जगह तो भगवान होंगे नहीं, तो छोटे ही हुए भगवान, तो भगवान हमारे नहीं छोड़ सकते, हम भगवान को नहीं छोड़ सकते, भगवान छोड़ कहां जाएंगे। मीराबाई ने कहा है, रावण रावण राणा जी उठे तुम्हारो कोई कर सी, राणा जी उठे तुम्हारो कोई कर सी, हरि रूठा कठे जासा हे मां, भगवान जी कहां जाएंगे, राणा जी उठे तो अपना देश रखा सी, हरि रूठा कठे जासा, रूठे क्या हम कब क्या बाधा रहेगा अपने, पर भगवान जी उठे तुम्हारे हम जी नहीं सकेंगे, जो हमारे साथी है वो कभी साथ हमारा छोड़ नहीं सकते, हम उनका साथ छोड़ नहीं सकते, भगवान अरे मेरा अंश है, ईश्वर अंश ही बनना सी, तो हमारा साथी तो भगवान है, संसार शरीर ही है, हमारा साथी नहीं है, हम इनके साथी नहीं है, हमारा साथी प्रभु है, प्रभु के साथी हम है, तो जिनके साथ सदा रहे उनके साथ ही सदा रहो, उनके साथ ही रहना चाहो ध्यान में जाओगे, जिनके साथ रह सकते नहीं वो साफ रह नहीं सकते, आप नहीं रह सकते, तो उनके रहना चाहना ही क्यों करे, पहले से रहे तो आरम्भ में अच्छी बात है, न रहे तो मर जाऊंगी, कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है, कल्याण की भजन करो जप करो कीर्तन करो सब करो ये सब ठीक है, परंतु सीधा सीधा रास्ता है, साफ सीधा रास्ता, आज मान लो कि आज ही रामानंद आनंद से सिमरिया सरसी काज भावेश्वरों को काज ही भावेश्वर, आज आपकी मर्जी है, अब ये बात इतने वो तो स्मरण करेगा जप करना पड़ेगा समय लगेगा वो बात भी ठीक है, पर तो बढ़िया चीज है आज की अभी के अभी प्रत्यक्ष आपगमन धर्म में प्रत्यक्ष जगह पर है एकदम, अपने लिए कोई अपना नहीं है, और हम हमारे लिए सबके लिए है, हम अपनी तरफ से सेवा करें, सब विषय पहुंचा, जिनके साथ जो कोई संबंध हो थोड़ा हो ज्यादा हो उनकी सेवा कर जाए, उनको सब पहुंचाए, हमारे दिनों सफल हो गया भाई, साथ रहना सफल हो गया, सेवा कर दी, या उसने सेवा कर दी तो फिर सेवा करने को याद आएगी, जितना दे फिर याद आएगी बार बार, इस बात कोई सेवा करे चाहे दुख दे, अपने संबंध जोड़े ही नहीं, एक संत की बात सुनी बड़ी विचित्र हमने, एक साधु थे उन्हें बड़ी महिमा हो गई, तो कईयों को सुहाई नहीं, बोले हमारे लिए एक इज्जत इतनी हो रही है, हम पढ़े लिखे समझदार से उनकी नहीं है, तो 5000 रुपए करके वो सोच गए तो उन्होंने लगे बाहर में पीटने लगे, तो महाराज ने किया क्या चादर ओढ़ दी अपने ऊपर, अपनी चादर ओढ़ दी, पूछा महाराज चादर क्यों ओढ़ी, अपने चादर ओढ़ने से कोई चोट पड़ गया, चादर उठी इसलिए कि मारने वाले को हम देख लेंगे तो फिर देखेगा तो हमारी बीती खराब हो जाएगी, ये मारने वाले हैं तो हमारी बीती क्यों खराब करेगा, सदम सूज देव सूज कैसी बढ़िया है। इस बार कपड़ा उड़ दिया, कौन मार रहे हैं, आंख मिल दी, कपड़ा उड़ दिया, वे अपनी बारी काट चले जाएंगे, अपनी बारी काट सुबह हमारे देख लेंगे, पैसा लेंगे कुछ मिलेगी, अरे इसने मारा मेरे को तो द्वेष पैदा होगा, तो हमारे द्वेष पैदा हो हमारे नुकसान होगा, तो हमारा नुकसान हम क्यों करें, वो करे अपनी मर्जी है, तो दूसरों को सगड़ों को छुट्टी दे दो, तुम मर्जी आज करो, आदर करो तुम्हारी मर्जी, निर्दर करो तुम्हारी मर्जी, प्रशंसा करो तुम्हारी मर्जी, निंदा करो तुम्हारी मर्जी, सुख देव तुम्हारी मर्जी, दुख देव तुम्हारी मर्जी, छुट्टी दे दो सबको, अपने को छुट्टी हो गई, सबको छुट्टी दे दो आपको सदा छुट्टी हो जाएगी संसार मात्र से, नहीं छुट्टी दो तो आप खुद फंस जाओगे, शांत दो छुट्टी कर दे काम हो जाएंगे महाराज, आप फंस जाओगे, छुट्टी दे दो आप छुट्टी हो जाएगी सदा के लिए, सब संसार मुक्ति हो जाएगी, तो संतों की होती है महसी है बड़ी सी किसी की बात, जिसे कल्याण हो गया कुछ करना ही नहीं पड़े, क्या करना पड़ता है संसार में, क्या करना पड़ेगा, केवल चाह ना नहीं करनी, किसकी कि जो नहीं रहता उसकी चाह ना, मतलब किसकी कि जो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता उसकी अरे चाह ना किसकी न रखे कि जो साथ अब रह नहीं सकता मिल नहीं सकता उसकी, जो साथ रह सकता है जो मिलता है उसकी चाहना, मतलब उसमें चाहना रखो, जो आतुरा में रहता है आप बिना रहता ही नहीं उसकी चाहना रखो, तो ऐसा परमात्मा ही है उसकी तो चाहना रखो, तो चाहना रहता ही नहीं साथ नहीं रहता चाहना ही बोलोगो, जय राम जी भाई ठीक है, रहेगा नहीं तो क्यों इज्जत कमाओ बनी को माल न खो कुछ बोलने है, अंत ही तो तजेंगे पामर तून तजे अब ही ते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते सीधी हाथी बात है, एकदम सरल बात है, कल्याण का देवदार हो यार बात नहीं, ये मनन करो विचार करो, इसमें आप असमर्थ नहीं हो, इसमें आप अयोग्य नहीं हो, आप अपात्र नहीं हो, आप नहीं कर सकते ये बात नहीं है, निर्बल नहीं हो, अयोग्य भी नहीं हो, बल भी है योग्यता भी है कर भी सकते हो, अब नहीं करें तो फिर आप देखोगे अब क्या कर दिया, तो अपना कल्याण अपने कर सकते हैं, सुगमता से कर सकते हैं, पात्र बनो और ये बनो, ये पात्र बनो अब सीधी सीधी बात है, हम है जैसे ही है, पापी है तो है, पुण्यात्मा तो है, अच्छे हैं तो भले हैं बंदे हैं, केवल अपन दूसरे से चाहना नहीं करना है, दूसरा मेरे साथ है ये बात नहीं करना है, आप पापी है पुण्यात्मा है भले हैं बुरे हैं किस संप्रदाय में है कि क्या मतलब उसे, अपन अपनी मुक्ति अपना कल्याण करना है सीधी सारी बात, हमारा चाहे लोग करे, क्या तुम सब लोगों की चाहना करते हो, सब लोग चाहे जो आप करते हो क्या, कहते नहीं करते, तो भाई लोग तुम्हारा कहना करे क्यों भी, जब तुम भी नहीं करते, अगर करते हो सबका कहना तुम करो, तो सब कहना हम कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते हम, आपकी आप जाने, मेरे तो बीती हुई बात बताऊ याद आ गई, ऋषि के स्वर्गाश्रम में कोई कहा कि गीता सुनाओ, कोई कहे मायरे सुनाओ, कोई कहे और क्यों कहा, और क्या कहा था याद नहीं, कोई तो कहा मारे सुनाओ, कोई भी गीता सुनाओ, कोई भी व्याख्यान सुनाओ, तो मैंने कहा भाई एक साथ मैं सुना सकता नहीं, अब क्या करूंगा, अब सुनो और सर एक साथ कैसे सुनाऊ, तो दूसरा कहने मैं कर सकता नहीं, मेरी बीती हुई बात है, भारी भारी में कह दूंगा, माया कह दूंगा, गीता कह दूंगा, मैं कह दूंगा, तो सुनाना मेरा काम अरे न सुनना काम, वो भी मैं पूरा उनको राजी कर नहीं सकता, तो दुनिया मात्र को शादी कर सकता हूँ क्या, अपने से किसी को नाराज नहीं कहो सुखी रखो, बस सबका कहना हम नहीं कर सकते, तो सब लोग तुम्हारा कहना कैसे कर लेंगे, तुम तो स्वतंत्र हो, दूसरों के करने में कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते। दूसरों के परतंत्र तुम कैसे करो, स्वतंत्र कैसे करेंगे तुम्हारा कहना। तुम्हारा आदर ही करे, सत्कार ही करे, महिमा भी करे, धन भी दे, रोटी भी दे, कपड़ा भी दे, आदर भी दे, पुस्तक भी दे, टिकट भी दे, आराम भी दे, कैसे देगा। कठिनारी बात है, क्या तुम सबको देते हो? तो देते नहीं तो आशा मत छोड़ दो, कहो नहीं दे सको तो लेने की आशा ही छोड़ दो, पहले से आशा ही नहीं रखे। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, आशा ही परम दुखम। तो अच्छा कामना भोग ये छोड़ दिए, बिल्कुल आनंद हो जाएगा। अब इसमें पूछो आपके सामने नया शंका हो कि इसमें ऐसे हमारे व्यवहार बटक जाएगा, काम बताओ बाधा लग रही, तो कोई व्यवहार बटका नहीं, परमार्थ शुद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज।